Innan vi rullar igång dagens avsnitt så vill vi för sista gången påminna om våran tävling Tutto Pepsi 11 som vi kör tillsammans med våra vänner på Trumvirvel Pepsi. Exakt, nu gäller det. Man ska ta ut sin bästa 11 från Champions League-säsongen. Och vi stänger den här tävlingen snart. Det är jättefina priser i potten, så det gäller att vara med nu. Verkligen, bland annat då så är det biljetter till Friends Arena och matchen mellan Juventus och Atletico Madrid. Så att var nu kreativa. Tänk till att skicka in era lag eller spelare som i alla fall ska omnämnas i hashtag TuttoPepsi11. Så kör vi väl ett Tuttobalotto nu? Jajamensan. Live från Olivedal. Yes. Vi har ju då under de här tre åren fått jävligt mycket kritik och skit för att vi är för mycket 08 och för mycket Stockholmsorienterade. Jag tycker, alltså om jag ska kolla på den kritiken så här tre år efter, lite utifrån, så tycker jag, jag håller inte med. Jag tycker att vi har tagit in all fotboll. Jag tycker att vi har tagit in all internationell fotboll. Jag tycker att vi har tagit in all allsvensk fotboll. Men det blir så lätt, om man kollar på mig till exempel som AIK-are, så blir det väldigt enkelt att liksom fastna vid att jag bara pratar om AIK. Bara jag nämner AIK. Thomas var inne på någon slags kritik. Någonting vi har hört under de här tre åren är ju att det har varit väldigt lite IFK Göteborg. Det har varit för lite blåvitt sett till hur stor den klubben är, sett till hur många supportrar som berörs av den klubben. Absolut, det kan vi hålla med om. Samtidigt så står vi för att sen vi drog igång så har ju blåvitt upplevt 2-3 år där det har gått väldigt trögt. Det har funnits väldigt, väldigt många osexiga spelare. Det har varit en tid av att det händer lite roligare grejer någon annanstans. Att det har blivit ganska lite blåvitt, det kan vi tillstå, men det står vi för också. Däremot, när vi fick inbjudan här av Patrik och Jocke och resterande gänget bakom Olivedal här att komma ner och köra en livepodd, så ville vi givetvis göra det, men då kände vi också att då tar vi tillfället i akt att verkligen ta i kapp för förlorad blåvitt airtime i Toto Balotto. Så att ikväll, alla gaisare, öjsare eller personer som är här och hoppas att vi ska prata Milans gamla backlinje, ni får ursäkta, ikväll blir det oerhört mycket i Göteborg. Därför så kommer den här kvällen och den här livepodden bedrivas tillsammans med våra vänner och två vägarna bakom det här fantastiska stället, nämligen BB-podd Jocke och Patrik. Så att vi säger välkomna upp på scen även till er. Tack så mycket. Och så får vi också ge ett stort jävla välkomnande, en stor applåd till Thomas och Gusten. Jag tänkte så här när vi skulle göra den här livepodden, att det är klart att jag hör av mig till Thomas och frågar om han vill på något sätt vara med och bygga innehållet. Han sa nej. Du kan det där bäst. Jag hakar på och så går jag på volley, precis som vanligt. Men jag tänkte att det kommer bara bli fel om jag och Thomas åker ner till Göteborg och sitter här inför 150-170 blåvitt supportrar och tror att vi ska prata om blåvitt på ett sätt som får er att nicka och känna, fan vad bra sagt, jävla vad bra koll de har. Ni har ju såklart bättre koll än vad vi har, och vi har den största respekten för supportrar som den kanske bästa ventilen för vad en fotbollsklubb är. Så därför tänkte jag att upplägget ikväll blir att jag har knackat ihop 20 stycken frågor som jag verkligen innerligt undrar om hur blåvitt supportrar tänker kring och vad de har för känslor och vad de har för svar på de här frågorna. De två supportrarna kommer vara Jocke och Patrik. Vi ska representera massan, man tror. Ni ska representera massan, men för att hålla er på tå och för att inte låta era åsikter, röster och känslor vara facit, så kommer vi efter varje fråga låta publiken vara någon slags mentometerknapp, att så här, hur rätt på var de i någon slags säger ni helt rätt sak, ja men då jublar vi. Håller ni inte alls med vad Jocke och Patrik säger, då tycker jag att ni ska låta dem få höra det. Ja, men så här, jag tror att den här kvällen kommer bli ganska lång. Jag tänker 2 halvlekar med 10 frågor i varje. Thomas kommer säkert få feeling along the way och förlänga programmet. Tror du? Så att det är väl lika bra att dra igång direkt. Ja. Vad säger ni? Hit the shit. Okej, fråga nummer 1. Om SM-guldfirande med Pontus Wernbloom på Park Lane 2007 är i ena änden av det 10-gradiga spektrat och magkatar i bussen upp till ett regnigt Grimsta för ödesmatch mot BP och kamp om allsvensk överlevnad är i den andra. Var befinner man sig som blåvitt supporter idag, juni 2019? 7. Vad vill du säga nummer 7? Nej, men om du vill ha en snabb siffra så är det nummer 7. Jag vill 7. Inte ha en snabb siffra, jag vill ha ett utbroderat resonemang. Okay. Då är det så här, tycker jag i alla fall. Eftersom vi mentalt har varit så oerhört långt ner på botten senaste året för att vara IFK Göteborg. Det har verkligen känts som att det har rasat på alla jävla håll och kanter samtidigt. Folk har skrattat åt oss, vi har varit utmobbade. Så själva vändningen i detta tycker jag är värd rätt mycket mer än vad man skulle säga om en tabellplacering som den är nu. Liksom. Så för mig så känns det oerhört positivt just nu. För att vi flyger på någon sorts moln av mycket bättre än vad alla hade tänkt sig och väntat sig. Med det sagt så är vi inte nöjda förrän vi är bäst igen. Men det kommer vi bli igen också. Det var lite så jag tänkte, att finns det någonting i blåvitt supportrar som reflekterar över att den här våren med de både sportsliga men kanske framförallt medvindarna som har blåst tenderar att övervärderas, att man känner att vi är bättre än vad ni egentligen är? Nej, absolut inte. Det är vi inte. Men så när Jocke då säger 7, tänker jag spontant, det är inte speciellt långt ifrån ett SM-guld. Men det är det ju egentligen. Men skalan börjar snarare på minus 5 i år. Börjar inte skalan på 10 då? Och så upp till 1 där Pontus Wernbloom var? Wernbloom är 10. Wernbloom är 10? Ja. Men vi behåller 7 och så fintar vi. BB-bussen är 0. Ja, men BB-bussen är ju allsvenskan. Skalan måste nästan börja på det som folk tippar och tror. Nämligen ras ut i superettan. Det är sämsta året som man kan göra det. Så då får man ju ta ner skalan ännu mer. Och då blir det ännu sämre räkning egentligen. Guns jävla guldpytten är på 30 här nu liksom. Ja. Men du backar Jockes 7 då? Nej, fan heller. Vad säger du då? Jag ser att vi lever. Vi mår svinbra just nu, eller? Okej, Jocke och Patrik landar någonstans på en 7 där 10 är SM-guld och allt är guld och gröna skogar. 0 är magkatar i en buss på väg upp till Grimsta. 6,5 då. Men om man säger så här då. Så här, jag trodde inte att jag i slutet av maj skulle sitta och prata med min sambo om sommaren 2020. Att vi eventuellt behöver planera om semesterplanerna. Var det någon som trodde det här inne? Jag säger fan en 8. Det var ingen som trodde att vi skulle ligga där vi ligger just nu. Inte en enda jävel. Därför säger vi 8. Kan jag få en jävla skål på en 8? Håller folket med att man ligger på en 8 någonstans? Om jag säger att Benjamin är klar då? Vänta. Innan vi skålar och alltihopa så här. Du pratar om Benjamin, du pratar om bra säsonger och allt möjligt. Vad är grejen med Benjamin Nygren? Kan vi liksom bara få ut det? Har det kommit ut i Expressen, Aftonbladet, överallt? Nej, det eller? Kom ut här nu. Nej. Okej, det kommer nu. Okej, ni älskar alla här Benjamin Nygren. Han är er liksom, lilla gubbe som ni älskar. Och han är varit så vacker och fin och gjort fint ifrån sig och så vidare. Han kommer nu. Lyssna, han kommer nu att säljas. Är ni med på det eller? Han kommer att säljas. Ja, men då har vi fått en bra start för språkrören här för den stora massan. Nästa fråga då. Är ni redo? En av de starkaste och tydligast målande bilderna av hur IFK Göteborg fungerade för några år sedan var Offsides reportage Den vita mannens klubb. Där man dels fick följa tidigare ordföranden Frank Anderssons jobb och tankar, men också fick en tydlig bild av att Roger Gustafsson flög under radarn i akademin och att klubben Blåvitt inte alls hade något smickrande rykte om sig i andra delar av fotbolls-Göteborg. Jag undrar, hur landade det där hos er och hur mycket av den vite mannens klubb är IFK Göteborg idag skulle ni säga? Alltså där och då så hade vi ju en situation där det var ju en sanning med modifikation, men det var ju också så att förorten såg oss som den vite mannens klubb. Oaktat om det var så eller inte så såg ju faktiskt förorten oss som det. Och de hur var det för er? Det är klart att det var segt. Det fanns ju spelare som valde att gå till exempel då BK Häcken som jag kommer komma in på för oss för att man såg att man kan inte slå igenom i IFK Göteborg. Vi men ska nu, inte prata så mycket om Häcken eller? Men nu, om vi pratar 2018-2019, då kan vi se en ganska stor skillnad mellan föreningarna BK Häcken och IFK Göteborg. Inte bara det att vi är bättre än dem på fotbollsplan. Det är också så att vi är bättre än dem på att ta hand om våra nyanlända och se till så att man akklimatiserar sig i fotbollen. Till exempel så bygger vi då fotbollsplaner ute i förorterna samtidigt som BK Häcken då hävdar sig vara förortens lag. Men allt de gör för att säga sig vara förortens lag är just att säga att de är förortens lag. Så konkret så gör vi så mycket mer, och om man ser på till exempel spelare som Daniel Sobralens eller Amina Fan som pratar om IFK Göteborg 2018-2019 kontra 10 år tidigare, så har ju den bilden förändrats enormt. Otroligt svar alltså. Det är faktiskt sant. De kan ju inte bara säga vi ligger på Hisingen därför är vi förhållsklubb. Så det är bara rakt av bullshit? Det är inte jävla rakt av bullshit. Det finns ett ganska roligt konkret exempel på just den här fördomen och när den då slogs ner. Och det är faktiskt, jag träffade Jörgen Lennartsson en träning strax innan han fick lämna. Och då fick han oerhört mycket kritik då för att vi inte hade förvaltat då Malik Mané eftersom han nu gjorde succé i Liverpool. Och någonstans där talar vi det kanske för att så här, fördomen börjar rinna ut. Alltså så att det som 2016 av Offside labelades i ett reportage om den vita mannens klubb. Om vi bara, oavsett om det är liksom hur mycket relevans som låg i det, så var det ju ändå så de valde att rubriksätta det. Det har hänt en jävla massa sen dess skulle jag säga, och idag så skulle ett sånt epitet vara helt felaktigt. Mm. Ja, och det var nog en hel del effektsökeri redan då. I det här reportaget så är det ju väldigt mycket Roger Gustafsson och akademin. Det vi ser nu i Blåvitt med alla egna produkter som flyttas upp, framförallt en hel del gamla storspelare, söner har tagit plats i laget och sådär. Är det Roger Gustafssons förtjänst? Han har en del i det, men inte så stor skulle jag säga. Nej. Alltså inte så här. Roger Gustafsson är ett jävla hästjobb, men ungefär precis när det tog slut då började det gå bra. Han har byggt en grund och nu har han andra byggt väggarna och taket och huset och den lilla balkongen och ett litet bord där man sitter och dricker bärs uppe på balkongen. Vad du säger ni? Av, håller ni med Jocke och Patrik i deras svar på de här frågorna? De har glömt vad frågan var, tror jag. Ja, men dels som att... Okej, är vi den vita mannens klubb? Nej, då så. Vad fan käftar ni om? Okej, ska vi köra nästa fråga? Yes. Vilket lag är egentligen skönast att slå? Och skiljer det sig i svar på frågan vilket lag som är värst att torska mot? Okej, börja ute då. Alltså helt ärligt. Alltså vad är... Om ni... Du ska gå emot Nej, formatet. Men luta. Sluta. Luta. Kör det. Alltså vilket lag är det värsta laget att torska mot, bästa att slå? Är det AIK? Ni förstår ju också... Jo, men skit i Gais. Liksom, det är fan ingen torska mot Gais. Om man säger IFK... Alltså Malmö... Djurgården, men, Hammarby, AIK. Ja! Och liksom, Thomas tänker att han har knäckt nöten här, men det var alltså två olika frågor och nu ropas det ut lag så att man vet egentligen inte vilken fråga folk svarar på. Och han ville bara höra folk svara. Ingen roll, AIK. Folk svarar i alla fall. Ställ frågan igen då. Patrik och Jocke, vilket yes. lag är skönast att slå? Just nu. Så är det nog Malmö för fast mig. Ja, men kolla här. Alltså, lugn och fin nu. Lugn och fin nu. Det finns också en personlig grej här. Och det är att varken jag eller Jocke kan vistas i Malmö. Det finns ingen stad som jag har så mycket fiender. Och då någonstans så är det väldigt skönt att få kom till Malmö så dör du. Nej, men så här är det väl också. Att det här är väl precis en sån sida av supporterskapet som bygger på egna personliga saker. Liksom. Det är inte liksom att det är AIK. Det kan vara 200 miljoner olika saker. Och för mig så stör Malmö, har stört mig i många år. Liksom. Och därför så tycker jag att med den liksom självpåtagna jävla självbildsgrejen som deras supportrar kör, så är det extra skönt. Och värst lag att få stryk mot, det spelar ingen roll vad ni säger, det är AFC. För de ska inte ha en enda jävla poäng någonstans, någon gång av något lag. De ska bara liksom kastas rakt ner i helvetet. Men torsk blev det. Ja, och då var det piss. Då var vi på en etta någonstans. Ja. Jocke svarade att det är skönast att slå Malmö, det är värst att torska mot AFC. Vad svarar du? Alltså, jag hatar ju mig själv nu, för att nu kommer jag ju svara samma sak, men jag har ju liksom lite annan utläggning på varför. Det är han, så här. Han gör sällan något annat än mig. Han var tvungen att ringa idag för att han inte skulle ha likadan tröja. Men ibland har vi samma kläder, det blir så dålig stämning då. Sitter här i två stycken tröjor, ser likadana ut. Folk har ju fan svårt att skilja på som det är liksom. På svaret på frågan där. Att slå Malmö FF som sitter på ett kapital större än resterande klubbar av Allsvenskan och få se dem misslyckas med det, det är ren och skär jävla njutning. Det är fan bättre än sex. Och att få torska av AFC, det är också piss och helvete. Och jag skulle nog kunna slänga in Östersund i den. Östersund, Dalkurd, AFC, BK Häcken. Dalkurd är jävligt samma svårt skit. Att få okay. Så här, helt overkligt att ni ens nämner klubbar som Östersund och AFC. Alltså så här, klubbar som man inte ens bryr sig ett jävla piss om. Det finns vad ju... fan bryr man sig om man torskar mot AFC eller Östersund? Hur fan kan ni ens nämna dessa klubbar som betyder något? När är det lätt för mig som AIK-are? För mig som AIK-are så gör det ont att förlora mot de klassiska storklubbarna. De klubbarna som alltid har varit stora, de som alltid har varit tunga att möta, de som alltid har varit tunga att möta på stan och på plan. Ja, men lyssna allvarligt, det här är viktigt. Att hålla på ens nämna Eskilstuna, att ens nämna Östersund som klubbar som är rivaliserande klubbar. De rivaliserande klubbarna i Sverige, det är de stora klubbarna. Det är Malmö, det är IFK Göteborg, det är Djurgården, det är AIK, det är Norrköping, det är Hammarby och de andra. Men om allt tror, annat är helt jävla ointressant. Det är vad jag tycker. Jag säger inte att det är så det är, men jag säger att det är vad jag tycker. Fan vad fräcka ni är. Och så säger vi så här då. I februari i år, om någon hade sagt att ni kommer kryssa mot AIK men torska mot AFC. Vad ni sagt då? Det är ingen som trodde på då. Det är det, återigen till fråga nummer ett. Du måste... Okej, okay, ska jag ta på mig moderatorrollen här då? Nummer fyra. Thomas är uppeldad. Nej, får jag inte svara honom på det ens? Vi behöver landa i någonting här. Skit i det nu. Thomas behöver röst till fler frågor. Så här, jag skiter vad i säger vilka... publiken? Är det skönast att slå Malmö? Låter ändå som att många håller med er där. Men inte alla. Är det AIK som är sköna som slår? Men gå härifrån. Är den värsta torsken mot AFC? Nej. Där hade ni inte mycket. Där hade ni inte mycket stöd. Det är ju svårt att få stryka av guys. Men man får inte personligt ju. Det är vad det är. Ta upp alla här uppe på scen en och en, och alla kommer tycka olika. Och jag tycker liksom så här, ja, men det är ju det handlar om, supporterskap, eller hur? Att alla har sitt eget subjektiva tänk. Det lät kring... verkligen som du respekterade Patrik och Jockes åsikt om att det var AFC Östersund som var jobbigast att torska mot. Ja. Gå vidare nu. Du lever som du lär. Men det beror ju på också. Hej, ni bak! Är ni med? Vi är denna vecka sponsrade av Seat Stockholm och nu är det spikat med Top Dog Micke att det blir Fickis mot Mickis veckan efter midsommar. Är det så? Det är spikat, det är klart, så att jag ber dig. Ska du ha någonting att säga till om i den här tävlingen så får du nog stranda lite hur under midsommarfirandet. Alltså, sälj dig själv här. Jag skulle säga att jag är topp fem fickparkerare i Sverige. Topp fem? Ja. I Sverige? Yes. Det sjukaste jag hört någonsin. Men Mickis hävdar ju att han är bäst. Ja, så att, det här blir en riktig rysare. Till dess så tycker jag att ni kan gå in på seatstockholm.se, flanera runt lite bland framförallt deras privat leasingsdealer, för de är bra. Ja, de är jättebra. Många känner till det, vissa har inte testat det än, men det är väldigt fördelaktigt och de har många fina och prisvärda bilar. Följ också Seat Stockholm via sociala medier. Där heter de Seat Stilm. Vi säger stort tack till just Seat Stockholm för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Tack, tack. Oj, vad de firar nu borta hos Drive. Alexander Isak är klar för Sociedad, säger jag bara. Ja, men vi hade... Jag säger inte Real Sociedad eller La Real. Nej, du säger bara sossarna, säger jag. Det var kul, för när jag började på Discovery så hade ju Emir Osmanbegovic just den liksom förmågan att värva rättigheter, även på TV4 innan, som innehöll då svenska spelare, ofta Zlatan. Eller svenska lag. Ja, eller svenska lag. Alltså, de har haft flyten. Nu har Strive tagit över, och att liksom få Isak efter matchen på Friends Arena när alla stod upp och sjöng Isak på Bernabeu, jag vet inte om du hörde det. Jo, jag hörde. Så stod ju liksom hela svenska klacken och sjöng Isak, Isak. La Liga drar igång först om 2 månader, men fram till dess så finns det en hel del fotboll att se hos Strive, bland annat MLS med Zlatan och International Champions Cup. Så att signa upp ett abonnemang på strivesports.com, yes. Det kostar bara 79 spänn i månaden. Det är bara att göra nu. Tack. Tack till Strive för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Nästa fråga. Hur mycket är skadeglädje och njutning, och hur mycket är en saknad och en negativ inverkan även på Blåvitt att både Örgryte och Gais inte spelat allsvensk fotboll på snart ett decennium? Och helt ärligt, känns ganska många år bort från en comeback. Lennart Johansson lämnade oss nyligen, och mycket av väldigt mycket bra han sa, så tyckte jag att i hans roll som AIK-are sa någonting jävligt bra om Djurgården. Han sa ju då alltid om Djurgården att med ska de vara, men stryk ska de ha. Det är lite så jag tänker att man som supporter till en stor klubb i Sverige ändå känner, att visst, man önskar antagonisterna olycka och sportslig icke-framgång. Men man vill ha matcherna, man vill ha rivaliteten, man vill ha konkurrensen, man vill ha hetsen och närvaron. Man vill inte se dem i Division 2. För övrigt, en av de bästa grejerna som han har sagt. Ja, det var ju precis det jag sa. Nej, men alltså, jag vill bara förtydliga att det är en av de bästa grejerna han har sagt. Han har sagt så jävla mycket bra saker. Han har gjort extremt mycket bra saker för svensk fotboll, för internationell fotboll. Men det du säger nu, det citatet är... en av de bästa grejerna han sagt. Ska de med eller inte? Nej, men guys, away, go away. Och jag tycker att ett lag som ÖIS kan nog höra hemma i de nedre regionerna. Dansa på linan upp och ner mellan super... De kan åka ut varannat år och så kan de komma upp och köra derbyn varannat år. Det hade varit bra för Blåvitt om ÖIS också fanns i Allsvenskan ganska ofta. Så tycker jag. Det är ju fel. Det hade inte alls varit bra. Det är piss om både Gais och ÖIS befinner sig i Allsvenskan. Av den enkla anledningen att IFK Göteborg... Jag sa ju att Gais skulle bort. ...har ökat sina sponsorintäkter med cirka 20 miljoner när man blir ensam klubb i stan. Jo, det må vara tråkigt, men om man ser rent så här, alltså ekonomiskt, vilket tyvärr då går hand i hand med sportsligt, så mår IFK Göteborg bättre av att ÖIS och Gais håller sig i superettan. Jag personligen älskar derbyn. Och om man då tar fram supporten i älskar och Gais, tror jag du skulle säga. Då har du fått den här i ansiktet. Det hade varit oväntat om jag älskar Gais. Bara så här från nu. Från ingenstans. Bara. Nu målar vi grönsvart här inne. Så här, pang, så här bara. Men jag tycker ändå att du är lite väl pragmatisk när man börjar prata om sponsorintäkter och svarta siffror i boken. Det verkligen är väl ändå sekundärt. Jag säger att han är tråkig när det kommer till sportslig konkurrens. Tänk på mig som får ha med honom jämt. fast om du säger så här. Ett absolut slutsålt gamla Ullevi inbringar ungefär 2 miljoner kronor. Och om du får 20 miljoner i sponsorintäkter, då skiter jag i vilket jävla derby du säljer slut för pengarnas skull. Men det är klart, om du ser supporten i mig, så älskar jag ju derbyn. Det var det var ju som jag sa till dig när vi skulle gå på Derby mot Guys, att idag kommer det smälla, det vet man ju om. Och den känslan som supporter älskar man ju. Men sen när man ser då den ekonomiska situationen, vad man kan göra och man kan få åka med jävla goda sommar. Men måste man som supporter hela tiden se den ekonomiska situationen och vad betyder det där och vad betyder det där? Kan man inte bara som supporter älska, precis som Johansson sa, Lennart Johansson sa, att de ska vara där, ja, men de ska fanna stryk. Ja. Kan man inte bara liksom omfamna och det? Och så tar det då 2020 nu som nästa år, där tv-avtalet är sjukt mycket större. Där Helsingborg just nu, alla skrattar åt det. Helsingborg går ut och försöker ta ett lån av kommunen för att kunna värva lite spelare. Det handlar ju om att de vill säkra sin trupp till 2020. För att jo, det kommer vara dyrare för dem att åka ut. Tyvärr är ju fotbollen sån. Vad jo, fan ska jag man fattar göra? Att fotbollen är så. Jo, men det är klart att jag kan ta 17 bärs och vara dum i huvudet och säga klart att ska vara där, det är svingott att köra. Det om det. Vet du vad? Nu, det är väl ingen här som har tagit 17 bärs? Jag menar bara så här. Och jag tror att det Gustav säger, det, och det Lennart sa, det var hellre att ni är med, hellre att ÖIS är med, hellre att Gais är med, och sen så spöar vi skiten ur dem när de väl är med, än att de inte är med. Ja, det är roligare. Så här, väldigt... Ja. Okej, okay, då frågar vi åskådarna här. Vill ni att Gais och ÖIS ska vara i Allsvenskan? Du får nog fråga på varje lag, tror jag. Du kan inte ha någon som ett paket. Okej, vill ni att ÖIS ska vara i Allsvenskan? Ja! Vill ni att Gais ska vara i Allsvenskan? Ja! Jag tycker alltså, det finns ju följdfrågor. Det är helt sjukt att dra det står. Det står det är så här, 100 pers här inne och önskar Gais framgång i år. Det är helt sjukt. Det handlar om framgång. Det här. Vi har alltså 4 frågor in och redan känns ni som anomalier av Blåvitt-supporterna. Vad betyder det? Tack folk veta. Okej, anomali det är högskolepoäng från Stockholm. Anomali betyder avart. Det är liksom att man inte alls för den breda massans talan utan man har en egen agenda som majoriteten inte verkar hålla med om. Nästa fråga. Nästan alltid har... Och med reservation då för alltid. Under min livstid i alla fall. Nästan alltid har Blåvitt fått kritik för hur man behandlat, eller kanske rättare sagt inte behandlat, gamla spelare och ikoner. Vi pratade om detta med Glenn Strömberg så sent som för några veckor sedan. Hur ser ni på den här biten? Är det en överskattad sak? Har det blivit bättre? Och vem förtjänar mest upprättelse och vem hade ni helst sett ta plats i Blåvitts klubb eller organisation som är en gammal ikon? Alltså det beror ju också på vad man menar med att behandla dem liksom. Ta det som det bara. Jag tror att du förstår frågan. Jag har ju en extrem käpphäst så att säga, som är att bara för att du har varit bra på att spela fotboll en gång i tiden så betyder inte det att du är bra på att driva en klubb och vara tränare och sådär. Så jag tycker inte att någon ska ha någon jävla gräddfil in i V-bon bara för att man har spelat fotboll. Det ska vara de bästa möjliga man kan få på positionen oavsett. Sen kan det vara svinbra att ha en kille som slår grymma inlägg och en som är bra på nicka i organisationen. Men Jocke, nu pratar inte jag om de som de facto slår inlägg. Nu pratar jag om gamla spelare som har gjort shit. Pontus Farnerud, grym på att slå inlägg. Kenneth Andersson, grym på att nicka. Ja, men... Alltså, är det någon som är med på att Kenneth Andersson, han tog det sämsta beslutet någonsin som en svensk spelare har gjort? Alltså, innan VM 94 så skrev han på för Can. Och sen gjorde han det han gjorde under VM 94. Alltså, han har haft Juventus, han har haft Milan, han har haft alla Premier League-klubbar. Sinnessjukt att han skrev på innan mästerskapet. Men för att återgå till frågan så kan jag kan tycka att ta hand om spelare, ja, det kan man göra, det kan man göra bättre. Jag tycker att man ska uppa dem, uppmärksamma dem, ge dem mer cred och visa upp att titta vad stolta vi är över detta och detta och detta. Sen så finns det i Blåvitt en problematik att man alltid ska plocka upp de här gamla 82, 87, då var vi stora, bla bla bla bla bla, som nästan har blivit som en jävla ryggsäck för oss. Så det är svårt också liksom, det är inte... Patrik, vad säger du? Ja. Nej, men jag håller ju med. Alltså, så här, jag skulle gärna till exempel se nu när Kenneth Andersson då har klivit in i en sportslig del, så har vi ingen i styrelsen som kan ifrågasätta det sportsliga. Okej, jag har en fråga. Jag har en fråga till er. Vad fan ska jag Kenneth Andersson göra i Göteborg? Det kommer en fråga om detta lite senare. Jag hade ju gärna sett till exempel att vi får in någon med lite företagsamhet, någon som har lite fotbollshjärna och som kan kombinera vem detta. Vem då namn? Håkan Mild in i styrelsen. Bra, nästa fråga. Håkan Mild vill ni se tillbaka i den sportsliga organisationen? Okej, styrelsen. Är Håkan Mild någon man gärna skulle vilja se i styrelsen? Ja. Du ser. Nej. Det är första rätt. Ja. Nästa fråga. Sämsta spelaren som ändå folk känner till och kommer ihåg som ni upplevt i en tävlingsmatch i Göteborg. Abdul Razak, BK Häcken borta. Ja, men så det behöver inte vara matchprestation och sådär, men vilken spelare är den sämsta ni har sett? Erik Lund är en legend! Jocke, ge mig ett namn. Jag får också be er att sluta konversera med dem som inte har en mikrofon. Okay. Verkligen! Sant, okej. Har han en frågorna mikrofon? Är ställda till er. Okej. Okay. Jocke, vem är den sämsta du har sett i blåvitt tröjan? Alltså det är väldigt svårt att inte säga Abdul Razak som du, men jag säger Tommy Lysén. De här två spelarna som Patrik och Jocke nämner, är det de sämsta ni har sett i Blåvitt? Har vi andra namn eller? Är det någon? Marino Ramberg, är det alltså, någon Marino som... Alltså Marino Ramberg, det var ändå en legend va? Har du ens sett honom, Johan? Scott Jamieson. Han gjorde en bra insats och den var värd. Alltså Marino Ramberg, Scott Jamieson, det är legendariska namn. Har vi någonting mer? Erik Dahlin nämns också. Här kommer nästa fråga. Nej. Så här med lite distans. Har för mycket skit tillskrivits Mats Gren och lagts på honom, eller är det korrekt att vi utifrån typ matats med den slarviga sammanfattningen att det vände när Mats Gren lämnade? Alltså att öppna locket till liksom Mats Gren-lådan. Det är ju egentligen liksom 8 stycken entimmars avsnitt. Ja, det är det. Så det går inte att sammanfatta med ett ja allt eller nej. Allt går att sammanfatta. Okej. Okay. Jag skulle hat, kärlek, allting är väldigt enkelt att liksom sammanfatta. Nej, jo, så här är det. Det fanns mycket skit i den lådan, så kan man säga. Så att jag tycker inte att han har fått för mycket skit. Däremot så är det inte bara därför som det vände. Så kan man säga. Han har också gjort bra saker. Men det kan nog finnas en hel del skit som inte ni har en aning om och vi har en aning om, så att säga. Vilken är den bästa spelaren ni har upplevt i en blåvitt tröja? Niklas Alexandersson. Niklas Alexandersson, säger Jocke. Man kan prata om så här bra sportsliga prestationer, men det är ingen slump. Lyssna Patrik nu allihopa. Det är ingen slump hej. Att min grabb på alla sina tröjor har nummer 14 på ryggen. Och det är inte för att Abdul Razak tog över den, utan det är för att Hjalmar Jonsson bar den jävla tröjan mellan 2002 och 2016. Det är också en lögn, men jag står för den lögnen. Då frågar jag så här. Är Niklas Alexandersson en av de absolut bästa spelarna ni upplevt i IFK Göteborg? Ja! Är Hjalmar Jonsson den bästa spelaren ni upplevt i IFK Göteborg? Ja! Min personliga favorit är ju Kjetil Wähler. Är det en favorit för många här? Ah, fina Kjetil Wähler alltså. Jag minns så väl när Kjetil Wähler fick en sten kastad på sig, enligt honom själv, under en uppvärmning borta mot Djurgården. Stor sten var det. Stor som en 5-krona var den. Nej, en vill ha koloss var det. Hittades aldrig någon sten. Okej, då tar vi sista frågan innan en välbehövlig paus. Är Sören Riks... Ja, jag säger Riks. Jag säger inte Rex. Är Sören Riks er största Judas? Jag tycker att Sören är det, ja. Du tycker att Sören Riks är den största Judasen? Jag har en bra förklaring till varför jag inte tycker om, varför jag inte tycker Jesper Blomqvist också. För jag har förlikats med Jesper Blomqvist. Jag stod i en hel match på Enavallen i Enköping och skrek livet ur stackars Jesper Blomqvist, så han nästan började gråta. Och efter det så kände jag att jag var klar med honom. Han gjorde fina saker en gång i tiden också. Det sveket så att säga som han gjorde då, det är faktiskt inte i närheten ens av det sveket som blev mot Blåvitt. När vi äntligen kände liksom att nu har vi någonting på gång igen. Vi är tillbaka, vi vänder. Vi får lite vind i seglen. Och då väljer Sören att hoppa liksom rakt tillbaka. Alltså, han väljer att vända alla de som har gjort honom till en stor spelare igen ryggen. Och gå till den enda klubben som i stort sett som inte skulle kunna tänka oss att ha honom i. Han hade kunnat gå till Turkiet eller Danmark eller fucking Bremen eller vad det är ni säger. Men inte till Malmö. Men det sket han fullkomligt i. Vad säger du, Patrik? Jag hatar ju när jag håller med Jocke. Men i det läget vi var och det erbjudandet som Sören fick från IFK Göteborg kontra Malmö FF, så skilde det, var det du sa, 5000 i månaden för? Ah, nu har du snurrat till det. Ja, men skitsamma. Så här, ekonomiska förutsättningar var inte särskilt stora skillnadsmässigt. Att lämna i det läget som man gör nu till våran största rival kontra då de här gamla spelarna som man pratar om när de gick till någon annan, så är vi så mycket mer sårbara just nu. Okej, är Sören Riks den största judasen? Ja! Det kommer ändå något motbud. Det är Jesper Blomqvist den största judasen? Ja! Är Andreas Andersson den största judasen? Det här är så... Andreas Andersson är i skilda världen. Alltså. Andreas morgon. Andersson kommer också undan på grund av bra hår. Ingen rast, ingen ro borta hos Betsson. Vi har plockat ut en tototrippel till helgen och det känns väldigt roligt att Copa America drar igång. Vi tror på Messi och Argentina i premiären mot Colombia. Ja, men det tror vi verkligen. Alltså, nu gick ju Cristiano Ronaldo hela vägen med Portugal och jag tänker så här. Alltså, tänker man ändå inte så, Gusten, att Messi vill inte vara sämre? Nu vann han den här lilla pissturneringen. Nu ska jag också vinna Copa America. Nej, men det är lite så med Messi. Alltså, han är inte känd för att dra sina lag, att vara ensam, att dra sina lag hela vägen till titlar. Och jag tror att den här Copa America betyder extra mycket för honom. Verkligen, så att vi tror på rak seger för Messis Argentina. Dessutom så tror vi på rak seger för Mange Haglunds Halmstad BK hemma mot Mjällby. Ett Mjällby som jag personligen tycker har fått med sig alldeles för mycket poäng sett i prestation hittills. Så att HBK tar ner Mjällby på jorden. Visst. Och sen så fortsätter ju målen rulla in för USA i dam-VM. Nu står Chile helvete för motståndet. Helvete vad bra de är alltså. Ja, Alex Morgan och Rose Lavelle, ja, sen, i Isaks gumma. Ja, men sen var det en massa snack inför Sveriges premiär. För USA hade ju mött just då Chile i en generalrepetition inför mästerskapet. Där de bara hade gjort mål på hörna. Men nu har man ju sett Chile. Man har sett vad de gått för. Alltså USA, då gav ju inte allt i den här matchen. Man vet ju att nu kommer de bara ösa på. Så över 4,5 mål tror vi i matchen mellan USA och Chile. Allt finns borta hos Betsson under godbitar och boostade oddsryggen med 148 spänn. Och skicka in i hashtaggen Tuttotrippen. Vi säger stort tack till våra bästa vänner borta hos Betsson. Stort tack. Okej, kommer första frågan, andra halvlek. Är Max Markusson den Jesusfigur man får intrycket av att såväl Blåvitt-supportrar som journalister håller honom som? Vad är hans konkreta roll och är det Max Markusson som mellan raderna styr IFK Göteborg? Om man börjar bakifrån så är han ju klubbdirektör och så att säga vd på skeppet, så styr, det gör han ju onekligen. Är han den Jesusfigur han på ett år har målats upp som i media? Det är väl ingen som är Jesus förutom Jesus. Däremot så har han alltså, varit... Vi frågar inte om liksom, den riktiga Jesus. Det var liksom, inte bokstavligen. Då måste man... här, vad har Max konkret gjort utom att säga exakt rätt saker på precis rätt tidpunkt? Och den rollen underskattas. Nej, men det ska man komma ihåg. Alltså Max har gjort framförallt en sak som har varit väldigt välbehövlig. Och han har börjat skicka av de som inte håller måttet från Kamratgården. Och det är det verkligen det som behövdes. Sen är han inte Jesus. För vilken som helst ganska kompetent chef hade kunnat se vad som behövde göras i det läget. Och skicka av dem. Med det sagt så jämfört med vad vi har haft innan. Det vill säga ingenting typ. så är han ju Jesus i någon sorts värld också. Patrik håller med er. Nej, men jag känner ju så här att Max har ju fått cred och det ska han väl ha kanske. Men det får finnas lite sans också i den credden, precis som du säger här. Att han har inte gjort några så här sjukligt kontroversiella grejer. Men facit i hand. Det som alla såg behövdes göras. Och det tror fan att det var bra att han gjorde det. Sen är han ju likt Poyash Bagge en skicklig kommunikatör och se till att bli populär bland supportrarna. Det är ju ingen snack, det kan vi säga. Men jag tänker att Max Markusson har ju under det senaste året, han har ju nått en position inom Blåvitt som inte riktigt går att likställa med en liknande figur i de andra stora klubbarna. Där är det ju ofta sportchefen som, ja, men styr skeppet, så som du uttryckte det. I Bayern så är det väldigt mycket Jesper Jansson, i Djurgården är det väldigt mycket Bosse Andersson, i Gnaget är det väldigt mycket Björn Westerström, i Malmö så tillskrivs väldigt mycket Daniel Andersson. Är det för att Blåvitt har varit i ett läge post Mats Gren att det har funnits en lucka att fylla där, eller har Max Markusson tagit en roll som är väldigt konkret, handfast och... Nej, men det har ju funnits en avgrund att fylla. Vi har inte haft någon klubbdirektör. Vi har inte haft någon som har styrt överhuvudtaget i någon vettig riktning. Så självklart så har han tagit den rollen, vilket han ska göra, vilket han är anställd för att göra, och det är rätt och riktigt. Sen som sagt, inte Jesus, men väldigt mycket bättre än vad vi har haft de senaste åren där. Och det tar oss framåt och det är bra. Okej, då frågar vi publiken här. Är Max Markusson Jesus? Ja! Fan, vi ändå gillar de som skriker ja. Ja. Max är Jesus. Vi tar nästa fråga. Sväljer ni Poyash Bagges alla flörtar med supportrarna? Eller landar en del i det cyniska populismfacket även hos er? Nej, jag sväljer inte dem. Men jag tycker att de är rätt att göra eftersom de får avsedd effekt. Nej, men jag kan väl känna någonstans att det han säger gör ju att han ökar sin överlevnad. Det var lite samma sak när Jörgen Lennartsson tränade i IFK Göteborg och vi inte hade någon sportslig kompetens i styrelsen. Jag vet att vi kör igen, men det är relevant. Jörgen Lennartsson köpte sig tid genom att kunna sälja på befintlig styrelse hur duktig han var med sport. Lite samma sak har ju Poyash Bagge gjort med IFK Göteborgs supportrar. Det vill säga lura dem i blindo om den koll vi har trots att vi havererar. Men ändå har haft en idé som vi nu kan se skörden av. Så att absolut, jag tror att den har varit till nytta, även om det kanske många gånger har varit så att hade det varit en sämre person, alltså rent verbalt, som skulle sälja på sina supportrar, så hade han kanske varit väck för ett tag sedan. Ni köper alltså dem, men köper ni inte. Ser igenom dem. Ja. Synad, dödssynad. Ja, ni ser igenom dem, men ni kan tycka att de var adekvata och på sin plats. Vad ska jag säga i juni när vi ligger på fjärde plats? Precis som jag ser igenom Bayerns tröjor där det står supportrar för sporten att leva. Nej, men det är ingen slump. Det är ingen slump är att Bayern går ut i de här tröjorna och säger: älskar supportrarna, det är så jävla bra, fy fan vad bra ni är, och gud, vi står bakom er. För man vet vilken jävla PR-våg en sån gör. Att köpa den PR-en kostar sjukligt mycket pengar. Jag vet att vi är där igen, Thomas. Jag vet att du blir trött på det här snacket. Men det är ju fan sant. Få saker som görs utan att det finns en baktanke med det. Såklart, samtidigt så är det så här, det finns ju tränare som är väldigt inställsamma mot sina supportrar, flörtar lite extra, flörtar lite mer än vad som kanske behövs för att stärka sin egen position. Det finns ett väldigt egoistiskt tänk i det. Jag säger inte att Poja är där. Sen så kanske det är som Jocke säger, att där och då i den här situationen som Blåvitt är, så är det välkommet och det är förståeligt och det kanske till och med är nyttigt. Men att man ser igenom det och att det kommer med ett pris, att då får man också leverera därefter. Då frågar vi publiken här då. Är Poyash Bagges väldigt tydliga supporterflörtar välkomna eller bara populistiska? Om vi börjar med det första alternativet. Är de välkomna? Ja. Är de populistiska? Ja. Jag landar ändå i att det är välkommet. Det är en kombination. Okej, nästa fråga. Om ni bara får välja en, Vilken fortfarande aktiv spelare med bakgrund i Blåvitt hade ni velat se ansluta när fönstret öppnar? Och vilken spelare som absolut inte har någon bakgrund i Blåvitt hade ni velat se ansluta? Och givetvis så är det liksom så här, man får inte svara Messi. Ska vi börja med de som har haft bakgrund i Blåvitt? Om ni bara får välja en, vem hade ni helst sett ansluta här nu när fönstret ska, öppnar? Ska jag börja eller? Eller vill du börja? Jag kan börja. Ja. Den som hade gjort mest nytta på alla jävla växlar hade nog ändå varit en motiverad Pontus Wernbloom. Men det är inte heller någonting jag... Men det är ingenting jag tror på. Men nu svarar ju du utifrån vem som hade gjort mest nytta. Vem hade du velat se? Jakob Johansson. Patrik, vad säger du? Ja, men jag tänkte ändå ställa frågan här nu. Och det här tror jag ni vill höra. Jag glömde Sam Larsson. Ja. Är det sjukt? Är det någon som blir jättesur om jag berättar att Gustav Svensson inte kommer att gå mer utomlands efter november? Utan att hans planer är att komma hem till IFK Göteborg till 2020. Folk tror inte på det! Sen så är man så oerhört trött på det här. Hur blir man glad snacket över det här? Kan man bli det? Men Patrik, nu har du berättat att Gustav Svensson kommer att ansluta till Blåvitt inför 2020. Det är ju i vinter. Yes. Nu var frågan ställd så som att vem hade du helst velat se med bakgrund i Blåvitt ansluta när fönstret öppnar nu? Jag tycker det är svårt. Hade publiken i Olivedal helst sett Gustav Svensson komma hem nu när fönstret öppnar? Eller hade Olivedal helst sett Pontus Wernbloom komma hem nu? Hade Olivedals publiken helst sett Jakob Johansson komma hem redan nu? Okej, om ni får välja en realistisk spelare då, som alltså då skulle kunna tänka sig att spela allsvenska men som inte har en bakgrund i IFK Göteborg, vem hade ni velat ha då? Ja, men det värsta är att jag har inget bra svar på den. Har du inget bra svar? Ja, men jag skulle kunna säga vem som, men det finns liksom inte. Ta den som är värd mest pengar, Alexander Isak. Ja, fast det är inte realistiskt. Det är det som är problemet. Nästa fråga. Handen på hjärtat. Nu jävlar. Ja, men nu är det handen är på hjärtat. Alltså, vi snackar handen på hjärtat ute i publiken också. Har vi handen på hjärtat? Jag misstänker att det kan bli liksom en del höga röster här, hur man känner. Och att nu kan det bli tillspetsat här. Kom så. Handen på hjärtat. Hur högt rankar ni supporten och supporterkulturen kring IFK Göteborg? Vilka blickar man med eventuellt avund på? Finns något konkret hos någon annan klubb som ni hade velat ha? Tycker ni helt ärligt att Blåvitts tifon håller högst nivå? Och vilket lag har mest överskattade supportrar? Mest överskattade supporters, Malmö FF. Men okej, om vi börjar bakifrån då. Handen på hjärtat, håller ni supporten och kulturen kring IFK Göteborg som högst? Vi har inte tillräcklig mängd av kärnsupportrar för att vara högst i Sverige. Nej, det har vi inte. Vi har inte heller en arena som tillåter oss att göra de grejerna. Finns det någonting ni blickar med eventuellt avund på hos en annan klubb? Stockholmsderbyna och och... Men vänta nu, nu blir det jävligt mycket sten i glashus här. Du blickar med aven mot derbyna, men du vill inte ha upp ÖIS och Gais. Jag vill ha upp ÖIS. Okej. Okay. Och sen så måste man ju på något sätt ändå vara lite avundsjuk på den märkliga hypen som Bayern har fått, som gör att folk, att vem som helst går dit oavsett vad som händer. Det hade ju varit gött om det var så här också. De flesta som är här är ju sådana som går oavsett. Det hade varit skönt om det var liksom 10 000 till sådana. Nej, men det hade att backa tre år när vi är 7 000 på Gamla Ullevi när vi möter fucking Elfsborg. Eller i år när vi har fina matcher på Ullevi eller Gamla Ullevi och är här mot 13 14 000. Det har ju bara med sportslig framgång att göra. Hur kan vi nå utanför det om vi går sportslig framgång? Då måste vi hitta en hype, och det har ju en av Stockholmsklubbarna gjort. Vilket är Bayern. Sen finns det ingen som har svaret på, förutom möjligtvis Bayern, på bra också. Det de har gjort. Nu är ju Thomas part i målet eftersom han är AIK. Men om jag frågar dig, hur högt håller du IFK Göteborgs supporter? I Sverige finns några stora klubbar. Vi kan prata om Östersund, vi kan prata om Sundsvall, vi kan prata om Bayern, vi kan prata om Djurgården. Men, lyssna allihopa, det finns några klubbar som gör skillnad i Sverige. Det finns några klubbar som fortfarande gör skillnad som supportrar. Det finns några klubbar som fortfarande gör skillnad med sina tifon, med sina sånger och att de lever sina lag. Så hur högt håller du IFK Göteborgs supportrar? Jag har alltid hållit så jävla högt AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö FF. Det finns några lag som alltid gör någonting med en. Som AIK-supporter så finns det alltid supportrar som gör någonting med en. Det finns alltid resor som man är lite mer rädd för att göra. Det finns alltid supportrar som man är lite mer rädd för att möta när man kommer ner. Och framförallt, och det säger jag nu, jag säger det en gång. Det finns ett lag som jag aldrig vill möta i en final. Det finns ett lag som jag hatar att möta, och det är IFK Göteborg. Tifomässigt så ligger vi också i toppen, men inte bäst. Vilka tycker ni är bäst? De som har förutsättningar att göra bättre, det vill säga hela sektionen. Vilka tycker ni är bäst? De finns i Stockholm. Jag kan faktiskt inte skilja på AIK, Djurgården och Bayern. Jag tycker att det kommer ungefär samma höga klass därifrån varje gång. Då frågar jag Oliver Dahl, med handen på hjärtat, är IFK Göteborgs supporterkultur och supporten kring klubben, är den bäst i Sverige? Tycker ändå det låter som att folk håller igen här. Okej, nästa fråga. Hur var relationen till Micke Stare? Tog man honom till sitt hjärta till 100%? Saknar man honom? Och är han välkommen tillbaka? Personligen så tyckte jag att Micke Stare är extremt kompetent. Extremt mycket hjärta för de klubbarna som han är i. För min del hade Micke Stare kanske rent av fått komma tillbaka som sportchef. Saknar honom? Alltså, han är en kille som är helt omöjlig att inte tycka om när man snackar med honom. Så, ja. Men med tanke på hans bakgrund i AIK, kunde man ta honom till sitt hjärta till 100%? Det var svårt i början. Det var det. Det var ju sjukt svårt i början. Framförallt så är det ju så att när Malik Mané sätter den där jävla bollen mot AIK mellan benen, ja, men sätter den där jävla bollen och Mikael Stare firar som att han har vunnit SM-guld, då är det omöjligt att älska honom i den stunden. Att inte älska honom i den stunden, ska jag säga. Är han välkommen tillbaka som tränare för dig? Inte som tränare, men i en sportslig ledningssituation. Vad säger Oliver Dahl? Kunde man ta Mikael Stare till sitt hjärta till 100%? Få har drivit en så tydlig agenda mot Östersund och Daniel Kindberg som ni, och då kanske framförallt Jocke. Du får ursäkta Patrik, men det är lugnt. Det är Jocke som har syns och hörts mest här. Om ni ska vara rimliga, dessutom med tanke på Blåvitts historia av shady business. Eller? Ingen kan väl förneka att det finns en historia av shady business. Vad tycker ni är ett rimligt och adekvat straff om det nu skulle bli fällande dom i rättegången? Annullera föreningen. Hela föreningen bygger på ett jävla fusk. Håller Oliver Dahl med Jocke, eller är det lite överilat att annullera hela Östersunds FK om det nu skulle bli fällande dom i rättegången? Vad säger ni? Ska Östersund annulleras som klubb? Återigen, från botten av mitt hjärta så skulle jag vilja rikta ett stort jävla tack till Oliver Dahl för att de bjöd in oss att göra den här kvällen. Men ett ännu större tack till alla som kom hit och var med oss här ikväll. Jag hoppas ni har haft roligt. Jag hoppas att ni har haft överseende med diverse, vad ska vi säga, fria tolkningar av mitt körschema. Sista frågan. Nu hoppas man på lite jubel. Men när vi kommer tillbaka hit nästa sommar. Augusti sa du. Vad har vi då fått uppleva för kalenderår och vad är realistiskt att tro att Blåvitt befinner sig då? Jag hoppas att folk har blivit lite mer nyanserade i sitt tänk så att man inte köper allt med hull och hår, vilket vi gjort de senaste åren, vilket gjort att Mats Gren och Ulf Ivarsson kunnat gräva ur den här jävla klubben på varenda sekin som har funnits. Och med det sagt så tror jag att vi ses nästa sommar på något gött Europaställe och kolla på Blåvitt utomlands någonstans. Det håller jag med om. Vi kniper en Europaplats, det gör vi. Fan vad jag räddar mig själv där. Blåvitt kniper en Europaplats. Gustav Svensson ansluter. Amen. 50 millar från Benjamin Nygren förvaltas väl i ett par kloka nyförvärv. Poya Asbaghi och Ferran Sevilla tuffar vidare. Max Markusson går på vatten. Och Blåvitt satsar mot ett SM-guld 2020. Ses vi nästa sommar här igen och Blåvitt har då ett Europa League-kval att gå in i och en toppstrid att förvalta mot ett SM-guld 2020. Så att en applåd till Patrik och Jocke för deras insats här ikväll. Ciao tutti.